الزيتين. اللہ پاک نے پہلا سوال انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے کہا لستو بربکم، کیا تمہارا میں پالنے والا نہیں ہوں؟ اور وہی شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، اپنے تعارف کو اللہ کے بعد رب کے طور پر کہا، اور بعد میں رکوع میں سبحان رب بھی ادا کہا، سجدے میں سبحان رب، سبحان رب بھی الگ نہیں تھی، سبحان رب بھی ادا کہا. قبر میں پہلا سوال مر رب دیا. اصل میں انسان کی آزمائش ہے ہی اس نقطے میں رب کو پالنے والا، پرورش پڑھنا کرتا تو اللہ پاک ہے لیکن اسباب کے ذریعے کرنا ہے، اور اسباب حاصل کرنے کا انسان کو ذمہ وار بنا ہے. بھیڑیے کو چیتے کو اللہ تازہ گوشت دیتا ہے بغیر دکان کے، بغیر کھیتی باڑی کیے. اور گیروں کو تازہ مرغی اللہ دیتا ہے بغیر کھیتی باڑی کیے، بغیر اور انسان کو تاکہ اپنی پرورش کا سامان جمع کرو. چاہتا اللہ پاک انسان کو بھی، جیسے سب جانوروں کو بھی، جانوروں کو کوئی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، بدن پر بال ہوتے ہیں گرمیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جلد میں بیمار ہو جاتی ہے، اور سردی میں بال کھڑے ہو جاتے ہیں، گران پر ریکارڈ ہو جاتے ہیں، بالوں کو فوٹو ہو، لباس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. سارا جانوروں کی پرورش کا سارا نظام اللہ پاک نے غیب پر رکھا ہے، اس میں کوئی اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسباب جمع کرنے کی ضرورت نہیں. علاج معالجہ جانوروں کا، کہ جانور اپنے علاج کی باتوں کو سونگ کر وہ مختلف چیزوں سے جڑی بوٹی سے اپنا علاج کرتے ہیں. کہ بلی کو جب سانپ کاٹتا ہے یا کتے کو سانپ کاٹتا ہے تو یہ جا کر اس وقت کے پیچھے تھوڑے کس وقت کس چیز کو کھاتا ہے، وہی پودا جو ہے وہ اس کا تیار کر علاج ہے. ہماری جیسے وہ گائے بیمار ہو گئی تو اس وقت زیادہ ڈاکٹروں کے علاج بڑھنے کی بندوبست نہیں تھا اور ہمیں معلومات بھی نہیں تھی، اس کے لیے میں نے دورے تاپ صلاح بھیجنی پڑی کہ اللہ میں کہاں پھروں گا، بس کافی مجھ پر بنتا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، اور کھانا پھروں گا اس کے لیے بھی سست ہے ادھر پھرنا. میں ادھر میں یہ بات وارد ہوئی کہ اس کو کھولیا اپنا علاج کرنے کی، اس کو میں نے چھوڑا، کھول کے چھوڑا تو جا کر شیشم کا درخت کٹا ہوا تھا، اس کی جاڑیاں بنی ہوئی پتے لگے ہوئے تھے، اسے کھانا شروع کر. حالانکہ عام حالات میں شیشم کے پتے گائے بھینس نہیں کھاتے، اسے کھانا شروع کیا، بس میں گھر میں کھڑا نہیں سکتا، وقت نہیں ہے، اس کو لا کر ہر مند اور آڑی تو ساری شاخیں کاٹ کے اس کے اندر ڈال دی، اس نے کھا لی، بس شفا، اس کو اپنی شفا کا نسخہ معلوم ہے. قاضی فیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ہندوستان کا، کہ ایک جگہ جانا ہوا یا کسی تفصیل میں لکھا ہوا واقعہ، کہ ایک بستی کے لوگ تھے، ان کے قریب بندر رہتے تھے، بندروں نے بہت تنگ کیا، یہاں بندر قریب رہتے ہیں تو یہ آ کر گھروں میں چیزیں چراتے ہیں، چھوٹے بچوں پر حملہ کر دیتے ہیں، چھوٹا بچہ اکیلا پڑ گو اس کو پنجہ مار کر بازو کا سخت زخمی کر دیتے ہیں، اور روٹی ٹکڑے وغیرہ، کوئی سبزی پڑی ہوئی ہو، کوئی خربوزہ تربوز پڑا ہوا ہو، اٹھا کر لے جاتے ہیں. تو لوگوں کو بہت تنگ کیا ہوا تھا، کسی نے کہا کہ زہر ملا کر اور روٹی پکاؤ دیکھیے روٹی، یعنی کیا کر ڈالو کھا لیں گے سب مر جائیں گے جب چھوٹ جائیں گے. کہتے ہم نے زہر ملائی ہوئی روٹی پکائی تھی اور ڈال دی، یہ آئے پہلے تو آتے تھے بس سبزی اور چیز سمجھے اس کو پکڑ کھا لیتے تھے، آئے اور انہوں نے سوکھ کر نہیں کھایا، ساس ان کو پیچھے ہٹ گیا، بوڑھا بندر جو تھا اس نے سنگا سب کو واپس لے گیا، کسی نے نہیں کھائی. تھوڑی دیر کے بعد پھر جنگل سے آ گئے سارے بندر آ گئے، ان کے ہاتھ میں سبز شاخیں ہیں، پودے کی سبز شاخیں ہیں، اور وہ روٹی بھی کھاتے جا رہے ہیں ساتھ شاخ سبز شاخ بھی کھاتے جا رہے ہیں، زہر روٹی نہیں کھاتے اور ان پر کوئی اثر نہیں. زہر کے تریاگ ان کو جڑی بوٹی میں معلوم تھی. میری خراب تھی تو مشورہ کا خیال تھا کیا بات کریں گے. وہ جس طرح طبیعت خراب ہے جو خاص طور سے گیسٹرک پین اور برننگ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، پھر بھی کوئی مضبوط بول نہیں سکتا، ایسے کوئی آسان سی بات ہو تو اس کا طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. نفت الجمل ایک عربی کی کتاب ہے، اس پہ ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا تو گھوڑا ایک جگہ کھڑا ہو گیا، نہ آگے جاتا نہ پیچھے جاتا. جن لوگوں کا پرانے زمانے کا سفروں کا تجربہ تھا جنگلوں کا، تو ان کو پتا تھا کہ گھوڑا جب کھڑا ہو جائے نہ آگے جانا پیچھے جائے اس کا مطلب ہے کہ شہر کی بو اس پر لگتی ہے. شہر کی بو کا اتنا روب ہوتا ہے کہ گھوڑا قدم لے گا. شکاریوں کی کتاب میں لکھا ہوتا کہ شکار شہر کا شکار کیا تو ہم نے سوچا کہ جس خال کو اس کی اتار دی ہم نے تھوڑے علامت کو اسی بڑی قیمتی بکتی ہے. کہتے ہم نے کہا کہ ران اس کی کاٹ کر لے جائیں کتا تمہارا کھائے، کہ ران اس کی لا کر ڈالی گھر پر، کتا آیا اس کو سونگا اور اس کی کٹی کی گھر تمہاری کٹی. گھوڑا آگے تو جاتا ہے پیچھے جاتا ہے، تو یا اللہ خیر تو شہر پیش آ گیا. میں تھوڑی دیر میں دیکھا شہر آ رہا ہے آگے، اب ہم کیا کریں گے؟ بچنے بچاؤ کی صورت نہیں. کہ شہر گھوڑے کے پاس اگر کھڑا ہوا اس کو ایسے اشارہ کرتے ہو جیسے نیچے اترو، تو نے کہا پھاڑ کھا دے گا تب ہے ہی، اس نے پھاڑ کھا دیا ہمارے پاس کچھ بچاؤ کا سامان دیا. بارہ جو یہ کہہ رہا اس کو مان نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی فائدہ ہو تو کیسے کرنے سے گھوڑے کو اترایا. تو پھر اس نے اشارہ ایسے کیا کہ میرے پیچھے آؤ، اس کے پیچھے چلے آگے گیا تو آگے دیکھا تو یہ نر شہر تھا، اس کی مادہ شہر وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پیر میں بڑی لکڑے لکڑی ہوگی کانٹا چبا ہوا ہے اور پھولا ہوا ہے، بیپ سے بنی ہوئی ہے، درد ہے اس کو. کہتے اس نے ایسے اشارہ کیا، کہتے میں نے وہ کانٹا کھینچا زور سے ہاتھ سے اور اس کی پیپ نکلی اور درد اس کا جو ہے وہ کم ہو گیا. اس پر جو ہے تو بس شہر گیا اور اس نے ایک پودا نکالا زمین سے جڑ سے اکھاڑا اور جڑ پر دانت مارا، اس کی جڑ سے دودھ بہنے لگ گیا. اس کو اشارہ کیا کہ دودھ چاٹ لگے تو دودھ میں چاٹتا رہا چاٹتا رہا، بس پھر اس نے شہر میں مقصد کر دیا، گھوڑے کے پاس پہنچا دیا. کیونکہ میں گھوڑے پر بیٹھ کر چلا سفر شروع کیا اپنے علاقے کی طرف، یوں سفر تو کرتا گیا، میری گاڑی کے بال چلتے گئے گرتے گئے، گاؤں پہنچا تو 16-17 سال کا لڑکا بنا ہوں. تو اس کو گیسا اثر تھا پودے کا، لوگوں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے، گاڑی کدھر گئی تیری، لڑکا بنا ہوا ہے. تو اس نے کہا میرے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا. لوگوں نے کہا جنگل کو جاتے جنگل کو گئے، وہ پودا ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی لیکن پھر ملا نہیں، کچھ اور ڈھونڈ نہیں سکا، شہر میں نکال کے اس دیا. کہتا لوگوں نے پیر سنائے مضمون میں نے شروع کیا تھا اور انسان کی آزمائش پردش کے اس بات کا اور ولا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. اگر ہو کوئی آدمی مرتا نہیں ہے جب تک کہ اپنی روزی مکمل نہ کر لے. فتق اللہ وإجبروا في الطلب، اللہ سے ڈرو اور روزی کمانے میں اچھا طریقہ اختیار کرو. کیونکہ آپ کے سب دکان مکان ملازمت کھیتی باڑی کے اس آپ اس لیے اختیار کر رہے ہیں، یہ برتن ہے خالی برتن، آپ آگے کر رہے ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ روزی ڈالنا. آپ نے دودھ رات کو دودھ والا برتن رات کو بغیر دھوئے چھوڑا ہوا ہو اور دوسرے دن پھر اس میں دودھ لے کر آ جائیں تو دودھ پھٹ جائے, برتن گندا تھا, صاف ستھرا ہونا چاہیے, دودھ خراب. تو رضی اللہ کوئی جی نہیں مرتا جب تک روزی پوری نہ کر لے. عوام میں دعوت رضی اللہ رسوا, زمین پر جو بھی چلنے والی مخلوق ہے اس کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہوئی, اللہ نے ذمہ لیا ہوا اس کا. سبب اختیار کرنے کا ہمیں امر ہوا ہے تو سبب آدمی اچھا اختیار کرے اور اچھا حلال ہو, آسانی والا ہو, صفائی والا ہو. اور روزی تو اللہ پاک نے دینی ہی دینی ہے بھائی, وہ تو سر کے پیچھے دوڑتی ہے, جیسے بہت دوڑ رہی ہے. بس اس جگہ ہم سے کمزوری ہو جاتی ہے, ہم روزی کے وہ سواب لے لیتے ہیں جن میں ہماری آخر تباہ علاوہ تمیز نہیں, اور ملتا وہ یہ جو قسمت کو ہوتے اس سے بڑھ کر نہیں ملتا. آدمی پر تین دن فاقہ گزر جائے اور یہ کسی کو بتائے نہیں تو اللہ پاک ایک سال کی حلال روزی کا دروازہ اس پر کھولتا ہے. کہ جس پر 36 سال کا ضرور ہوگا تو کھانے پینے کے سارے وسائل اس واپس کا قبضہ ہو جائے گا. وہ کہے گا مجھے خدا مانتے ہو تو روزی ملے گی, نہیں مانتے تو نہیں ملے گی. اس وقت اللہ والے اس کو خدا نہیں مانیں گے اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا بالله پڑھیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے پیٹ کو بھر دے گا اور وہ کھانے کی ضرورت نہیں. اگر لال نہیں بچتا ہے تو بڑی سے جائے گا تو مر جائے گا, وہ تو کچھ نہیں ہوگا. تمہارے بولا تھا فرمایا کرتے مر گئے تو گھر گئے, مسئلہ کون سے جان چھوٹی, مر گئے تو گھر گئے. مصیبت نے 40 زندگی کے ساتھ رکھی ہے, موت سے بات بس آدمی جان چھوٹ گئے تھے. کبھی آدمی اپنا حلال حرام کا معیار نہ گرائے روزی کی خاطر. میں سچ بھی کہا اس بارے میں کام کرتا ہوں, کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کر دیں. میں نے کہا اس کا اسٹینڈ لینا کبھی نہ بنا کر دینا, بس آپ کو نوکری سے نکال دیں گے تو نکال دیں. ایک در بند 100 در ہوا, ایک 2 در بند ہو جا رہا, 100 دروازے کھول دیتے ہیں. لکھی ہوئی اللہ ضرور دے کر چھوڑیں گے, لکھی ہوئی کوئی دے نہیں سکتا. خواب 10 دھوکے کریں, 10 قبلے کریں, دھوکے کریں, نہیں مل سکتا. آدمی اپنی آخرت کو ضائع کر کے, اپنے دین کو ضائع کر کے, اپنی حیا غیرت کو ضائع کر کے روزی کیسے کما سکتا. تھوڑے خاص مجھے کوئی کہے کہ آپ کی بیٹیا کرنا چاہیے ہمارے, ہم جو ہے تو اس کو پیسے دے دیں گے, میں کیا رہا ہوں. فیصلہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ میں دکان پر جھوٹ بول کر کوئی جتنا رہا ہوں, میں اتنا جھوٹ بول کر روزی کما رہا ہوں, دھوکہ دے کر روزی کما رہا ہوں, تو اتنی بےغرضی کی بات ہے. گوشت نہیں آدمی خرید سکتا, دال ہے, دال نہیں خرید سکتا, ساگ ہے, ساگ نہیں خرید سکتا, سوکھی روٹی, سیکورٹی کسی کے ساتھ جانے وہ خود روٹیاں لوگ جمع کرتے ہیں جانوروں کے لیے، راٹا جو ہے تو 15 روپے کلو ہوتا ہے، وہ روٹی جو ہے 8 روپے کلو مل جاتی ہے، وہ خرید کر لائیں گے، پانی بھگو کر کھائیں گے، وہ نہ ملی تو اللہ اللہ کرتے کرتے جان دے دیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں کرتے یہاں پہ دودھ پینے سے پانی جان، اس سے بڑھ کر کیا ہے جان، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، یہاں پہ آپ پوچھیں پوچھیں آپ جی کا ذکر کرتے ہیں اس بات پوچھتے ہیں میں پوچھیں